Trójki. IMGW ostrzega przed nawałnicami. Front burzowy zbliża się do Warszawy. Będzie 7-dniowa kwarantanna dla przyjeżdżających z Wielkiej Brytanii. Rozporządzenie ma obowiązywać od jutra. W sporcie tuż po serwisie m.in. najnowsze wieści z piłkarskiego Euro. Zaczynamy od najnowszego alertu pogodowego. Przychodzący nad Polską front burzowy po 19 dotrze prawdopodobnie nad Warszawę. Obecnie jest nad Skierniewicami i zbliża się w kierunku stolicy. Grzegorz Walijewski z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej zaleca pozostanie w domach. Tak jak miało to miejsce w Poznaniu, gdzie w ciągu tak naprawdę jednej godziny spadło do 60 litrów wody na metr kwadratowy, a w ciągu 10 minut to było aż 20 litrów wody na metr kwadratowy, czyli opad nawalny. Taka sytuacja może mieć miejsce również w Warszawie. Bardzo intensywne opady deszczu, wyładowania, możliwy też grad i porywy wiatru od 50 do nawet 100 km na godzinę. W związku z tym w najbliższym czasie raczej radzimy pozostać w domu, aby nie narażać swojego zdrowia i życia. W wielu miejscach kraju, w tym województwie mazowieckim, obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami z gradem. Dziś w Polsce strażacy interweniowali ponad 650 razy. Najwięcej interwencji było we wspomnianym Poznaniu. Przyjeżdżający do Polski z Wielkiej Brytanii będą podlegali obowiązkowej 7-dniowej kwarantannie, z której zwalniać będzie tylko negatywny wynik testu wykonywanego nie wcześniej niż po tygodniu, poinformował rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Jeszcze dziś podpisane zostanie przez premiera Mateusza Morawieckiego rozporządzenie w tej sprawie i opublikowane w Dzienniku Ustaw, aby mogło obowiązywać od środy. Przyczyną jest duży wzrost w Wielkiej Brytanii liczby nowych zakażeń koronawirusem wariantem Delta. Dotychczas w Polsce potwierdzono 90 przypadków zakażenia tą mutacją COVID-19. Prezydent Andrzej Duda wziął udział w uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Centrum Rozwoju i Produkcji Leków Onkologicznych na terenie Polfeter-Chomin. Prezydent zaznaczył, że 400 milionów złotych przeznaczonych na te inwestycje to dobrze wydane pieniądze. To pieniądze z jednej strony ogromne, ale z drugiej strony, jeżeli weźmiemy cele, dla jakich ta inwestycja jest realizowana, to śmiało można powiedzieć, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, że to są pieniądze żadne, bo nie da się wycenić ludzkiego życia, które dzięki tym lekom, które tutaj będą powstawały, które wierzę w to także tutaj będą opracowywane, odkrywane, wymyślane, które wejdą na nasz rynek i będą ratowały życie. W nowym centrum na terenie Polfeter-Chomin mają powstawać leki onkologiczne i immunosupresyjne. Sanepid kontroluje przedsiębiorców w ramach akcji Lato. Tak jest m.in. na Podkarpaciu, gdzie inspektorzy sprawdzają, jak firmy stosują się do przepisów sanitarnych, a także do obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa. Chodzi zwłaszcza o sytuację w lokalach gastronomicznych, ogródkach i miejscach, gdzie podawana jest żywność, mówi wojewódzki inspektor sanitarny Adam Sidor. Jest to akcja, która jest realizowana głównie w godzinach popołudniowych i dniach wolnych od pracy. Publikujemy własne komunikaty w tej sprawie. One mają mieć takie działanie też prewencyjne, informujące głównie o stwierdzonych uchybieniach. A w przypadku rażącego nieprzestrzegania obostrzeń przedsiębiorcy mogą zostać ukarani mandatem. Na koniec jeszcze najnowsze doniesienia zza oceanu. Większość Amerykanów opowiada się za bardziej restrykcyjną polityką imigracyjną i ograniczeniem napływu nielegalnych imigrantów. Tak wynika z najnowszego sondażu Uniwersytetu Harvarda oraz ośrodka badawczego Harris. O czym z Waszyngtonu? Nasz korespondent Mark Wałkuski. W pierwszych miesiącach urzędowania Joe Biden anulował część rozporządzeń wprowadzonych przez Donalda Trumpa. Są wśród nich nakaz pozostania w Meksyku osób ubiegających się o azyl w Stanach Zjednoczonych do czasu wydania decyzji w ich sprawie, zakaz imigracji z kilku krajów muzułmańskich oraz rozdzielania dzieci od rodziców przez służby imigracyjne. Większość Amerykanów jest jednak przeciwna znoszeniu restrykcji. W sondażu Uniwersytetu Harvarda i ośrodka Harris 64% ankietowanych opowiedziało się za wprowadzeniem dodatkowych restrykcji utrudniających napływ nielegalnych imigrantów. 36% było przeciwnego zdania. Ponad 2/3 badanych wyraziło też przekonanie, że nielegalni imigranci zatrzymani na południowej granicy powinni być odsyłani do Meksyku. 1/3 opowiedziała się za umożliwieniem im pozostania w Stanach Zjednoczonych i wyznaczenia daty stawienia się przed sądem imigracyjnym. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. I ta korespondencja kończy serwis Trójki. A teraz już czas na serwis sportowy, który przygotował i przedstawi Dariusz Urbanowicz. Polscy piłkarze trenowali dziś w Gdańsku, ale po południu wyruszyli do Rosji. Mecz ze Szwecją jutro o 18:00. Reprezentacja Polski dotarła do Petersburga późnym popołudniem i rozlokowała się w hotelu Astoria. Przed hotelem piłkarzy powitali kibice ubrani w biało-czerwone stroje. Do Petersburga przybywa coraz więcej Polaków. Kibice podróżują samolotami i samochodami. Do miasta nad Newą udają się także nasi rodacy, którzy na co dzień pracują w różnych regionach Federacji Rosyjskiej. Trzymamy kciuki mocno za naszych sportowców. Po pierwsze, piękne miasto do zwiedzania, super stadion, gdzie mamy wygrywać jak nie to. Oby było nas jak najwięcej, będziemy musieli za innych nadrabiać. Do miasta nad Newą dotarli także polscy policjanci. 6 funkcjonariuszy będzie czuwało nad bezpieczeństwem naszych kibiców. Sankt Petersburg, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. A dziś w programie Mistrzostwa Europy dwie potyczki. Pewnie awansu z grupy D Czesi zagrają z Anglikami, którzy też przechodzą już dalej. O trzecie premiowane grą w pucharach miejsce zmierzą się Szkoci i wicemistrzowie świata Chorwaci. Pierwsze gwizdki o 21:00. W Warszawie rozpoczęły się Mistrzostwa Europy w tenisie stołowym. Na torwarze nie wystąpi jednak kontuzjowana liderka reprezentacji Polski, broniąca tytułu Li Qian. Ale po macierzyńskiej przerwie wróciła brązowa medalistka z tamtego czempionatu Katarzyna Grzybowska-Franc. W kwalifikacjach wygrała dziś 2 mecze z Angielką Charlotte Barnsley oraz Węgierką Bernadette Balint. Obie rywalki ograła 3-1. No to jest właśnie pierwszy turniej po tej przerwie, taki poważny, gdzie oczy są skierowane na nas, na mnie też ze względu na ten medal. Tak naprawdę już nie pamiętam, że zdobyłam ten medal i że go bronię, więc dobrze, nikt na mnie nie naciska. Czuję się swobodnie tutaj, mam nadzieję, że będzie dobrze. Polscy siatkarze awansowali do czołowej czwórki Ligi Narodów. W przesądzającym o awansie meczu pokonali dziś Iran, z którym nie zawsze nam było po drodze w siatkarskiej rywalizacji. Mecz jednak jednostronny, 3-0 dla biało-czerwonych. Ostatni mecz fazy grupowej w środę, czyli jutro o godzinie 15:00 zagramy z Francją. Nasi tenisiści przedzierają się przez kwalifikacje Wimbledonu. Kamil Majchrzak awansował do drugiej rundy kwalifikacji, a w półfinale zagra Kacper Żuk. W turnieju głównym Wimbledonu pewne miejsce ma Iga Świątek, która tymczasem treningowo startuje w Eastbourne, gdzie ma niełatwą przeprawę w pierwszej rundzie. Rozstawiona z czwórką Polka wygrała co prawda pierwszy set z Heather Watson do 3, ale w drugiej partii Brytyjka postawiła mocny opór i wygrała po tiebreaku. Trwa trzeci set. Na Sport w Trójce zapraszam za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Najbliższe godziny, tak jak mówiliśmy, niestety burzowe. W drugiej połowie nocy będzie się to uspokajać. Niemniej jednak wciąż możliwe będą silne porywy wiatru do 90 km na godzinę. Na wschodzie kraju noc będzie jeszcze bardzo ciepła. Temperatura minimalna do 18 do 22 stopni. Natomiast w zachodniej połowie kraju, tam gdzie napłynęła już chłodniejsza masa powietrza, temperatura minimalna wyniesie od 11 do 16 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dobrze było się spotkać, ale pójdę już. Zrobiło się późno. Ja szybko nie zasnę. Ostatnio w ogóle kiepsko śpię. A próbowałaś Positivum Sen? To nowość z melatoniną, dostępna w aptekach. Zawarta w suplemencie diety Positivum Sen melatonina ułatwia szybsze zasypianie, a wyciągi z ziela melisy i szyszek chmielu pomagają zachować spokojny i zdrowy sen. Miło się widzieć i to taką wyspaną. Małgosiu, to dzięki Positivum Sen z melatoniną, które mi poleciłaś. Positivum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Aflofarm. Przy okazji chcę zapytać o suchość w ustach. Dokucza mi tuż po przebudzeniu, ale też w ciągu dnia. To może być kserostomia. Dotyczy wielu osób, choć rzadko zgłaszają się z tym do lekarza. Popijam wodę, ale suchość szybko wraca. Proszę kupić w aptece spray do ust Kserostemin. To wyrób medyczny, który nie tylko nawilża jamę ustną, ale zapobiega jej wysychaniu. Dzięki temu Kserostemin daje naprawdę długotrwały efekt. Proszę spróbować. Faktycznie od razu lepiej. Nie wiedziałam, że jest takie proste rozwiązanie. Suchość w ustach minie po Kserostyminie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyka z trójką. W tonacji trójki. GH+. Dobry wieczór w programie trzecim Polskiego Radia. Wita Państwa Grzegorz Hoffman. Dzisiejszą audycję realizuje Agnieszka Łukasiewicz. Pozwoliłem sobie przedstawić, właściwie przypomnieć utwór, który już Państwo z anteny Trójki znają, mianowicie Odwet grupy Deserter. Po prostu dlatego, że świetnie gra ta piosenka. Aż trudno uwierzyć, że mija 40 lat od debiutu tej formacji. Deserter i Odwet polecam. Dziś sporo muzyki polskiej, trochę takiej, którą już Państwo mieli okazję usłyszeć, a też parę, mam wrażenie, nowości premierowych. Rozpoczynamy od Kaśki Sochackiej, która właśnie wydała nowego singla z albumu Ciche Dni i jego tytuł Z soboty na niedzielę. Sobie się dowiedzmy. wszystko tutaj płynie w takt. Tętnią życiem bulwary nadrzeczne. Choć to wszystko od dawna tak uwodzi mnie. Wzrok patrzę dalej, gdzie horyzont, czyste niebo. Wreszcie czuję, że Paryż poczeka na mnie. Lawendowy pól, woń wiedzie mnie. I choć chmurzy się, będę dalej biec. Wspomnę ciebie, lecz nie wrócę dziś nie. Wreszcie czuję, że Paryż poczeka. Lawenda to najnowsza piosenka Reni Jusis, która zapowiada jej album, który ukaże się 14 lipca i ma francuski tytuł Je suis Reni, czyli jestem Reni. Ciekawe, ciekawe. A wcześniej Kaśka Sochacka i Ciche dni, to tytuł albumu oczywiście, z cichych dni, z soboty na niedzielę. Przed nami kolejne dwie nowości, tym razem Męskie głosy, na początek Muchy, drugi singiel zapowiadający ich płytę Szaro-różowe. Mamy noce i dni, podobne sny, do stracenia tyle, co za oknem. Łączy nas bieg codziennych spraw, podobno będzie za to niebo. Czasem chcemy się znów poczuć, a wtedy wszystko jest za wysoko. Tyle zdarzyło się i dorósł świat latem pewnego roku. Nie powtórzą się, nie powtórzą się te noce. Nie powtórzą się, nie powtórzą się te noce. I znów co tydzień przez dwa dni ulicę ja.

Baranowski, jego najnowsza piosenka Tęskno mi do gwiazd. Tanecznie się zrobiło, wcześniej Muchy i Lato 2010, gościnnie Monika Bożym. Oczywiście to jest zapowiedź płyty Szaro-Różowe, premiera 16 lipca. Pozostajemy jeszcze przy polskich nowościach, aczkolwiek teraz będzie przez kilka minut po angielsku. Pawła i Karol. If you need me, would you ever leave me? Wonder if you need me. And you, would you ever leave me? Will you always need me? Would you ever leave me? And I wonder if you need me, would you ever leave me? If you need me, take my hand, I'll take this fear away forever. I can make it better, I'll try to make it better. When I fall asleep, I wonder if you're dreaming dreams that you believe in, together on the weekend. Never leave me, wonder if you need me. Do walczyka, czeka, czeka.

cry is not for me, cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free, nothing's worrying me. DJ Thomas, Raindrops Keep Falling on My Head, słowa Hall, David, muzyka, oczywiście Burt Bacharach. Pamiętny fragment z filmu Butch Cassidy i Sundance Kid, kiedy to Paul Newman jedzie na rowerze i właśnie ta piosenka w tle się pojawia. Teraz chciałbym Państwu zaproponować głównie to, co się wydarzy dzisiaj w nocy. Między drugą a trzecią będzie sporo nowej muzyki i na zachętę Griffiths. Kiedyś grupa Super Fairy Animals, obecnie nagrywający zresztą już od wielu lat płyty solowe, nagrał nowy album, nową płytę i to jest chyba jego najlepsze wydawnictwo, jeśli nie w ogóle, to od dosyć dawna. Checks in your mind. I can't stop the storms of delusion, creaking in waves as the plates realign. Keep hanging on by your fingernails. Keep hanging on to my mind. Sour, the mistrustful kind. Active volcanoes eventually crumble. Heavenly fires will activate signs. Drunk under shelters, the stratosphere. Out of the blizzard comes Carry on. Can't Carry On i Lone Your Loneliness. Dwie piosenki z albumu Griffa Risa Seeking New Gods. Skoro za nami już artysta walijski, to jeszcze zajrzyjmy na płytę zespołu szkockiego Teenage Fan Club. Tytuł płyty Endless Arcade, tytuł piosenki, a właściwie rozbudowanego, fajnie brzmiącego utworu Home. leniwie snujący się Home z płyty Endless Arcade, Teenage Fan Club. To na dziś już prawie wszystko. Przypomnę Państwu, że ten rok jest rokiem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i zapowiadałem, że czasami będziemy wracać do płyty Astronomia Poety i dzisiaj właśnie nadeszła ta chwila. Agnieszka Łukasiewicz, Grzegorz Hoffman, dziękujemy za minioną godzinę. Spokojnego wieczoru. Do usłyszenia. Które z nami na strumieniach białych płyną, co jak chmury nad głowami czasem każą zapominać. Tych miłości jak zwierzęta, co wracają w las od ludzi, węsząc twarzą wyciągniętą, zanim śmierć ich nie ostudzi. Mocno z tych miłości, z tych miłości rośnie czas miłości mocno, z tych miłości mocno, z tych miłości rośnie czas miłości mocno, z tych miłości. Które niosą sok z korzeni w słońce liściem, lekko rosną ku niebiosom, nie wydepczą nienawiści w nas, co jak pomników głazy, z tych miłości mocno rośnie przez te czasy, nad te czasy, ponad nami czas miłości mocno. Z tych miłości rośnie czas miłości mocno, z tych miłości mocno, z tych miłości rośnie czas miłości mocno, z tych miłości. Zapraszamy do reklamy. Mój tata to żeglarz. Wszystkiego, co wiem o morzu, nauczyłem się od niego. Masz dla niego prezent na Dzień Ojca? Ba. A podpowiesz mi, co dorosły facet może kupić swojemu tacie? Gry Lotto. Morze możliwości. Kiedyś tata otwierał świat przed tobą, teraz ty otwórz go przed nim. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Moje pasje, styl życia? Z wiekiem nie muszą się zmieniać. Mój wygląd też nie, bo stosuję to, co dla mojej skóry najlepsze. Biolik 65+. Połączenie wysokiego stężenia kwasu hialuronowego i oleju arganowego zapewnia mojej skórze dogłębne nawilżenie, odżywienie i intensywną odbudowę. Biolik 65+ sprawia, że moja skóra wciąż jest gładka, jędrna i sprężysta. I więcej mi nic nie trzeba. Polecam. Izabela Trojanowska. Biolik skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Żegnamy.